Thank you. Evet, değerli kardeşlerim, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin inşallah, nefesine kuvvet versin. Evet kardeşlerim, şimdi de Bilal Işık hocamız bu gecenin anlamına ithafen bir kaside irad edecekler. Bizler de dinleyelim inşallah. Yok.